Âl-i İmran suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. Eğer savaşı kaybettiğiniz için Uhud'da size bir yara dokunduysa, şüphesiz Bedir'de yenilen ve müşrik olan o kavme de benzer bir yara dokunmuştu. İşte o günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz. Zaferi bazen bir topluma, bazen öteki topluma veririz. Allah, sizden iman edenleri ayırt etmek ve sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah, kafir olup nefsine zulmeden zalimleri asla sevmez. القوم قوح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ والله لا يحب الظالمين. Bir de Allah, iman edenleri nefsani tüm arzularından arındırmak, kafirleri de mahvetmek için böyle yapar. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ Ey iman ettiğini iddia edenler! Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri ortaya çıkarmadan, sabredenleri imtihan edip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemmâ ya'lemillâhu lezîne cahedû minkum ve ya'lemessâbirî. Andolsun ki siz ölümle yüz yüze gelmeden önce onu temenni ediyordunuz. İşte şimdi onu gördünüz ama bakıp duruyorsunuz. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Muhammed ancak bir Rasuldür. Ondan önce de şüphesiz Rasuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse, topuklarınız üzerinde gerisin geriye eski halinize mi döneceksiniz? Kim böyle topukları üzerinde geriye dönerse, Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah şükredenleri ise kıyamet günü muhakkak mükafatlandıracaktır. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Hiç kimse Allah'ın izni olmadan ölemez. Ölüm, belirli bir ecele göre yazılmıştır. Her kim dünya sevabını ve kazancını isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını ve kazancını isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri kıyamet günü muhakkak mükafatlandıracağız. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Nice nebiler vardır ki beraberinde birçok Rabbaniler, yalnız Allah'a ihlasla abd olan kimseler bulunduğu halde savaştılar da onlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik göstermediler, zaafa düşmediler ve düşmanlarına da boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِر۪ينَ. Onların sözleri ancak, Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve haddi aşan tavırlarımızla işimizdeki israfımızı mağfiret et, ayaklarımızı yolunda sabit kıl ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et demekten ibaretti. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا Allah da onlara dünya sevabını ve kazancını ve daha da önemlisi ahiret sevabının ve kazancının güzelliğini verdi. Çünkü Allah muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları sever. فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ey iman ettiğini iddia edenler! Eğer kâfirlere tabi olursanız, sizi topuklarınız üzerinde gerisin geriye eski halinize döndürürler de hüsrana uğrayanların durumuna düşersiniz. Ya eyyühellezîne âmenû in tuti'ullezîne keferû yerdûkum alâ a'kâbikum fetenkalibû khâsirîn. Oysa sizin Mevlanız, sahibiniz, dostunuz ve yardımcınız yalnız Allah'tır ve O, yardımcıların en hayırlısıdır. Belillâhu mevlâkum ve huve hayrun nâsirîn. Biz Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a şirk koşmaları sebebiyle kıyamet günü kâfirlerin kalplerine korku salacağız. Onların varacakları yer de cehennem ateşidir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. Andolsun ki Allah izniyle siz Uhud'da onları öldürürken size olan vaadini yerine getirmişti. Nihayet Allah sevdiğiniz galibiyeti size gösterdikten sonra siz savaş ganimeti hususunda korkuya kapılıp Resul'ün size verdiği emir hakkında birbirinizle çekişip isyan ettiniz. İçinizden dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de vardı. Sonra Allah sizi imtihan etmek için sizi onları mağlup etmekten alıkoydu. Bununla beraber muhakkak ki O sizi affetti. Zaten Allah müminlere karşı büyük lütuf sahibidir. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. O zaman Allah'ın Resulü arkanızdan sizi çağırdığı halde siz durmadan kaçarak savaş alanından uzaklaşıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bundan dolayı Allah size keder üstüne keder verdi ki gerek elinizden gidene gerekse de başınıza gelene üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. İz tus'idun ve la terun ala ahadin ve rasul yed'ukum fi ukhrakum فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Sonra o kederin ardından Allah size katından bir güven indirdi ki, bu güvenin yol açtığı hafif bir uyuklama hali bir kısmınızı kaplıyordu. Kendi canlarının kaygısına düşmüş münafıklardan bir grup da Allah'a karşı haksız yere, cahiliye devrindekine benzer düşüncelere kapılıyorlar, bu işten bize ne diyorlardı. Resulüm, de ki, muhakkak ki iş bütünüyle Allah'a aittir. Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde gizliyorlar ve diyorlar ki, bu işten bize bir şey olsaydı burada öldürülmezdik. Onlara de ki, evlerinizde bile bulunsaydınız, ölüm üzerlerine yazılmış olanlar, ölüp mutlaka yatacakları yerlere kendiliklerinden çıkıp giderlerdi. Allah, sinelerinizde olanı imtihan etmek ve kalplerinizde bulunanları arındırmak için böyle yaptı. Allah, göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Şüphesiz ki Uhud'da iki ordunun karşılaştığı gün içinizden geri dönüp gidenleri şeytan ancak sırf bazı işledikleri yanlışlar yüzünden ayaklarını imandan kaydırmak istemişti. Andolsun ki Allah onları bu yaptıklarından dolayı yine de affetti. Çünkü Allah gafurdur, halimdir. Her türlü günahı mağfiret eden ve hilm sahibi olarak kullarına yumuşak muamele edendir. İnnellezîne tevellev minkum yevmel tekal cem'ani innama istezellehumu şeytanu bibe'di mâ kesebû lekad afallâhu anhum. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ Ey iman ettiğini iddia edenler! Sizler, kardeşleri yeryüzünde sefere veya savaşa çıktığında onlar hakkında, eğer bizim yanımızda kalsalardı ne ölürler ne de öldürülürlerdi diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerine bir hasret yarası olarak koydu. Çünkü hayat veren de öldüren de sadece Allah'tır ve Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Ya eyyühellezîne âmenû lâ tekûnû كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وَاللّٰهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ والله بما تعملون بصير. Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz şunu iyi bilin ki Allah'ın mağfireti ve rahmeti onların topladıkları dünyalık bütün şeylerden daha hayırlıdır. وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ Zira ölseniz de öldürülseniz de hepiniz Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. وَلَئِنْ مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ Resulüm, Allah'tan bir rahmet olarak sen onlara yumuşak davrandın. Şayet sen onlara karşı kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz onlar etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için mağfiret dile ve hakkında vahiy gelmeyen her iş hususunda onlarla istişare et. Bir işe karar verdiğin zaman da artık Allah'a tevekkül et, ona dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Ben bima rahmetin min Allah lilte lehum ve lev kunte fazzan galizal kalbi lenfaddu min havlik. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Eğer Allah size yardım ederse, artık size galip gelecek kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakarak terk ederse, ondan sonra size kim yardım edebilir? O halde müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Bir nebinin ne Allah'a ne de insanlara ihanet etmesi olacak şey değildir. Kim öncelikle Allah'a, sonra da diğer insanlara ihanet ederse, kıyamet günü ihanet ettiği şeyle Allah'ın huzuruna gelir. Sonra da herkese kazandığı amellerinin karşılığı tas tamam verilir ve onlara asla zulmedilmez. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا وهم لا يظلمون. Hiç Allah'ın rızasına tabi olan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi olur mu? O ne kötü varılacak yerdir. أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. O kullar Allah katında derece derecedirler. Çünkü Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Hum derecatun indallah. Vallahu basirun bima ya'malun. Andolsun ki Allah, müminlere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onların nefislerini temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir Rasul göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki onlar daha önce apaçık bir dalalet içindeydiler. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. Bedir'de iki mislini müşriklerin başına getirdiğiniz bir musibet, Uhud'da kendi başınıza gelince, bu nereden başımıza geldi mi dediniz. De ki, o başınıza gelen musibet kendi nefsinizdendir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قَيِّبٌ. Uhud'da iki topluluğun karşılaştığı gün sizin başınıza gelenler ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur ki bu da Allah'ın müminleri ayırt etmesi içindi. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمًا تَقَلْجًا بإذن الله وليعلم المؤمنين. Bir de iki yüzlülük yapan münafıkları ortaya çıkarması içindi. Onlara gelin Allah yolunda savaşın ya da savunma yapın denildi de onlar eğer savaşmayı bilseydik elbette sizin peşinizden gelirdik, dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Halbuki Allah onların içlerinde gizlediklerini çok iyi bilendir. وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Resulüm, Uhud günü evlerinde oturup da şehit edilen kardeşleri hakkında eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere, eğer doğru söyleyenler iseniz hadi kendinizden ölümü savun bakalım de. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ Onlar orada Allah'ın kendilerine lütuf ve kereminden verdikleriyle sevinirler. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan kardeşlerine de onlara dünyada da ahirette de hiçbir korku olmadığını ve onların mahzun da olmayacaklarını müjdelemek isterler. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Onlar Allah'tan gelen nimet ve keremin Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنْ Uhud'da kendilerine bir yara isabet ettikten sonra Allah ve Resulünün cihat davetine icabet edenler var ya, işte onlardan güzel davrananlar ve takva sahibi olanlar, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için çok büyük bir mükafat vardır. اَلَّذ۪ينَ اِسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذ۪ينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ. Onlar ki insanlar kendilerine, düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu topladılar, onlardan korkun dediklerinde, bu onların imanlarını daha da arttırdı ve Allah bize kafidir ve O ne güzel vekildir dediler. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Bunun üzerine kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan Allah'ın nimet ve keremiyle geri döndüler. Böylece Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah büyük lütuf sahibidir. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde eğer siz Allah'a ve O'nun Resulüne iman etmiş kimseler iseniz, onlardan korkmayın. Sadece benden korkun. اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Resulüm, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Çünkü onlar hiçbir şekilde Allah'a zarar veremezler. Allah onlara küfürlerinden dolayı ahirette bir nasip vermemek istiyor. Ve onlar için ahirette şiddetli bir azap vardır. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ Şurası muhakkak ki iman karşılığında küfrü satın alanlar hiçbir şekilde Allah'a zarar veremezler. Ve onlar için ahirette elem verici, iç yakan bir azap vardır. İnnellezîne işterav'l kufra bil îmâni len yedurrullâhe şey'en ve lehum azâbun elîm. Kâfirler sanmasınlar ki kendilerine mühlet vermemiz onlar için bir hayırdır. Biz onlara ancak günahlarını arttırmaları ve hiçbir mazeretlerinin kalmaması için mühlet veriyoruz. Ve onlar için ahirette aşağılayıcı bir azap vardır. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Allah, siz müminleri Uhud Savaşı'nı kaybettiğinizden dolayı içinde bulunduğunuz şaşkın ve pişman bir hal üzere bırakacak değildir. Nihayet murdar olan münafığı temiz olan müminden ayıracaktır. Bununla beraber Allah size gaybı bildirecek de değildir. Fakat Allah, Rasullerinden dilediğini seçerek ona gaybı bildirir. O halde Allah'a ve Rasulüne iman edin. Eğer iman eder ve takva sahibi olursanız, Allah'a ve Rasulüne karşı sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışırsanız, sizin için ahirette büyük bir mükafat vardır. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Allah'ın kereminden kendilerine verdiklerini infakta cimrilik gösterenler, sanmasınlar ki o kendileri için bir hayırdır. Bilakis bu onlar için bir şerdir. O cimrilik ettikleri şeyler kıyamet günü onların boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası sadece Allah'ındır. Her şeyin kalıcı tek sahibi O'dur. Ve Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Andolsun ki şüphesiz Allah fakirdir, bizse zenginiz diyenlerin sözünü Allah işitmiştir. Onların hem bu dediklerini hem de haksız yere nebileri öldürmelerini yazacağız ve onlara ahiret günü diyeceğiz ki, artık dünyadayken yapıp söylediklerinizden dolayı tadın bu yakıcı azabı. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. İşte bu azap dünyadayken kendi ellerinizle yaptığınız şeyler yüzündendir. Yoksa Allah kullarına asla zulmedici değildir. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Onlar ki, doğrusu Allah bize gökten inen bir ateşin tüm yiyeceği yakıp yok edeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir Resul'e iman etmememizi emretti, dediler. Resulüm, onlara de ki, size benden önce apaçık deliller ve mucizelerle, özellikle bu dediğiniz mucizeyle nice Resuller gelmişti. Eğer doğru söyleyenlerden iseniz, söyleyin bakalım, onları niçin öldürdünüz? الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. Resulüm, eğer seni yalancılıkla itham ediyorlarsa üzülme ve bil ki gerçekten senden önce apaçık deliller ve mucizeler, kutsal sahifeler ve nurlandırıcı kitap getiren nice rasuller de yalancılıkla itham edilmişti. فَإِنَّكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ الكتاب المنير. Her nefis ölümü tadacaktır. Böylece yaptıklarınızın karşılığı kıyamet günü size tas tamam verilecektir. O gün kim cehennem ateşinden uzaklaştırılıp cennete konursa, işte o gerçekten fazilete, kurtuluş ve saadete ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Kullu nefsin zâikatul mevt. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlardan ve Allah'a şirk koşanlardan da birçok ezalar görecek ve incitici sözler işiteceksiniz. Buna rağmen eğer sabreder ve takva sahibi olursanız, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışırsanız, bilin ki bunlar azmedilmeye değer işlerdendir. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam bir söz almıştı. Fakat onlar bunu kulak ardı ederek sırtlarının gerisine attılar ve onu dünya malı gibi az bir bedel karşılığında sattılar. Yaptıkları bu alışveriş ne kötüdür. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Sanma ki yaptıklarına sevinen ve yapmadıkları şeylerle övülmeyi seven kimseler, evet, sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için elem verici, iç yakan bir azap vardır. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Ve Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, gönül ve akıl sahipleri için elbette ayetler, ibret ve deliller vardır. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli vel نَزَّلَ لَآيَاتِهِ لِلْأَلْبَابِ Onlar ki ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken her vakit Allah'ı zikrederler, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler, enine boyuna düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen Subhansın. Her türlü noksanlıktan münezzehsin. Bizi ateş azabından koru. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Rabbimiz, şüphesiz ki sen kimi cehennemdeki ateşe koyarsan artık onu rezil, rüsva etmişsindir. Ve o gün zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Rabbena inneke men tudhilin nara fekad ahzeytehu ve ma lizzalimine min ansar. (Gülüyor) Rabbimiz, muhakkak ki biz, Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi, senin Resulünü işittik ve hemen ona iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret et, kötülüklerimizi kıyamet günü bizden ört ve canımızı ebrar, iyi amel işleyen ve insanları buna sevk edenlerle beraber al. Rabbena innena semihna munadiyen yunadi lil-imani an aminu bi rabbikum fa'amanna Rabbena لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Rabbimiz, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiklerini de bize ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil rüsva etme. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin. Rabbana ve atina ma vaadtena ala rusulike ve la tuhzina yevmel kıyamah. إنك لا تخلف الميعاد. Bunun üzerine Rableri onların dualarına icabet etti ve şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben, erkek olsun kadın olsun içinizden benim yolumda çalışan hiç kimsenin amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, yolumda eziyet görenlerin, savaşanların ve öldürülenlerin de andolsun ki kötülüklerini kıyamet günü onlardan örteceğim ve Allah katından bir mükafat olarak onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Çünkü sevabın ve mükafatın en güzeli Allah katındadır. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّوَابِ. kafirlerin rahat içinde diyar diyar gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın. لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. Bu onlar için dünyada az bir menfaattir. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü ateşten bir döşektir. مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. Fakat Rablerine karşı takva sahibi olanlar, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için Allah tarafından bir ağırlama olarak içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olanlar, ebrar, iyi amel işleyen ve insanları buna sevk edenler için daha hayırlıdır. Lakin illezine tekavrat لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. Şüphesiz ki ehli kitaptan öyle kimseler vardır ki hem Allah'a hem size indirilen Kur'an'a hem de kendilerine indirilen Tevrat ve İncil'e Allah'a derin bir saygı duyarak iman ederler. Allah'ın ayetlerini dünya malı gibi az bir bedel karşılığında satmazlar. İşte onların mükafatları Rableri katındadır. Muhakkak ki Allah hesabı süratlice görendir. وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللّٰهَ سَيِّعُ الْحِسَابِ. Ey iman ettiğini iddia edenler! Sabredin! Sabredenlerle beraber olup sabırda yarışın. Gönlünüzü her anda Allah ve Resulüne rapt edip bağlayın ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ki felaha, kurtuluş ve saadete eresiniz. Ya eyyühellezine amenusbiru ve فاتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Ahzab suresi Medine'de nazil olmuştur, 73 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Allah'a karşı takva sahibi ol. Kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalış, kafirlere ve münafıklara da asla itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Ya! Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Sen sadece Allah'a tevekkül et, ona güvenip dayan. Çünkü vekil olarak Allah yeter. Allah, bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadı. Kendileriyle zihar yaptığınız, vücudunu annenizin vücudu gibi kendinize haram kıldığınız eşlerinizi, sizin anneleriniz saymadı ve evlatlıklarınızı da öz oğullarınız olarak tanımadı. Bunlar sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan boş ve anlamsız sözlerden ibarettir. Allah ise hakkı söyler ve kullarını doğru yola O hidayet eder. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم Şu halde evlatlıklarınızı kendi babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, o takdirde bilin ki onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Bununla beraber hata ederek yaptıklarınızda size bir günah ve vebal yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında günah vardır. Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Nebimiz olan Muhammed, müminlere kendi canlarından daha evladır, daha önemli ve yakındır. Onun eşleri de müminlerin anneleridir. Akraba olanlar, Allah'ın kitabına göre birbirlerine, diğer müminlerden ve muhacirlerden varis olmaya daha uygundurlar. Ancak vasiyetinizde dostlarınıza bir iyilik yapmanız başkadır. Bunu yapabilirsiniz. Zaten bunlar da bu kitapta yazılmıştır. Hani biz nebilerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan Resul olmalarının gereğini yerine getireceklerine, insanları Allah'a imana ve abd olmaya davet edeceklerine dair sağlam bir söz almıştık. Evet, biz onlardan pek sağlam bir söz aldık. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى Allah bu sözü ahiret günü sadıklara sadakatlerinden sormak için almıştır. Kâfirler içinse o gün elem verici, iç yakan bir azap hazırlamıştır. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani Hendek Harbi'nde size ordular gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Ya! Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem de alt tarafınızdan gelmişlerdi. O vakit gözler şaşkınlıktan ötürü kaymış, korkudan yürekler ağızlara gelmişti. Siz de Allah hakkında çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler imtihan edilmiş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı. Ve o zaman münafıklarla kalplerinde şeytanın verdiği vesveseyle bir hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize ancak aldatmak için vaatte bulunmuş diyorlardı. Yine o vakit onlardan bir grup demişti ki, ey Yesrib, Medine halkı! Artık burası sizin için durulacak yer değil. Hadi geri dönün. Onlardan başka bir grup da, gerçekten evlerimiz saldırılara açık durumda diyerek Nebi'den izin istiyordu. Halbuki onların evleri saldırıya açık değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. (Gülüyor) Eğer onlara Medine'nin her yanından saldırılsaydı, sonra da müşrikler tarafından kendilerinden müminler arasında fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka bunu yaparlardı ve bunda fazla gecikmezlerdi. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. Andolsun ki onlar daha önce herhangi bir savaş durumu karşısında arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse mesuliyeti gerektirir. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُولًا. Resulüm, de ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermez. Şayet o takdirde eceliniz gelmediği için ölümden kaçmış gözükseniz bile, dünyada yaşatılarak istifade ettirileceğiniz süre çok değildir. De ki, eğer Allah size bir kötülük dilerse, sizi Allah'tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilerse, buna engel olacak kimdir? Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulurlar. Kul وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Allah, içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine "Gelin bize katılın" diyenleri elbette biliyor. Zaten onların pek azı savaşa gelir. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. Hem savaşa gelseler dahi size karşı pek kıskanç ve cimri olarak gelirler. Hele korkulu bir hal geldiği zaman onların üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Savaştan sonra korku hali gidip de sıra ganimetleri paylaşmaya gelince ise, kendileri için hayır gördükleri mala karşı düşkünlük göstererek sizi sivri dilleriyle incitirler. İşte onlar iman etmemişlerdir. Bu yüzden de Allah, onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu ise Allah'a göre pek kolaydır. Eşihhaten aleykum feizâ câel khawfu râeytehum yanzurûne ileyke tedûru a'yunuhum kellezî yuhşâ aleyhi minel تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا Onlar korkaklıklarından dolayı düşman ordularının Medine'den gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer o ordular ikinci kez yine gelecek olsalar, isterler ki çölde bedevi Araplar içinde bulunsunlar da sizin haberlerinizi uzaktan sorsunlar. Zaten onlar içinizde bulunsalardı bile pek az savaşırlardı. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin içinizden Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel bir örnek vardır. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ Hendek Harbi'nde müminlerse düşman ordularını gördüklerinde işte bu Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu vaat olundukları şeyi görmeleri onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Müminlerden öyle yiğit adamlar vardır ki o gün Allah'a abd olacaklarına ve Resulüne her anda itaat edeceklerine dair verdikleri söze sadakat gösterdiler. Onlardan kimi Allah yolunda şehit edilerek adağını yerine getirdi, kimi de Allah'ın kendileri için takdirini beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde Allah'a ve Resulüne verdikleri sözü değiştirmediler. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Çünkü Allah sadakat gösterenleri sadakatleri sebebiyle mükafatlandıracak, münafıklara da dilerse azap edecek yahut da tövbe ederlerse tövbelerini kabul edecektir. Muhakkak ki Allah vafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Allah o savaşta kafirleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın yardımı savaşta müminlere yetti. Allah kavidir, azizdir, güçlü, kuvvetli, kudretlidir ve bütün şerefin, kudretin kendisine ait olduğu tek zattır. وَرَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Ve Allah o gün ehli kitaptan onlara arka çıkıp yardım eden Kurayza Yahudilerini de kalelerinden indirdi ve onların kalplerine korku düşürdü. Siz onlardan bir kısmını öldürüyordunuz, bir kısmını ise esir alıyordunuz. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. Allah onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir yer olan Hayber'e sizi varis kıldı. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. Ey Nebi! Eşlerine de ki, eğer dünya hayatını ve ziynetini, süsünü istiyorsanız, gelin size mut'a olarak boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzellikle salıverip boşayayım. Ya eyyuhen nebiyyü kulli ezvacike in kuntunne turidnel hayatel dünya ve zinetaha feta سَرَاحًا جَمِيلًا. Yok eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah, içinizden muhsinlere, iyilik yapıp güzel olanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır. وَاِنْ Ey Nebi'nin hanımları! Sizden kim apaçık bir hayasızlık yaparsa, kıyamet günü onun azabı diğer günahkarların azabından iki kat artırılır. Bu ise Allah'a göre kolaydır. Ya Nisa! مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne gönülden itaat eder ve salih amel işlerse, ona da mükafatını iki misli veririz ve ona cennette kerim olan, şerefli ve bitmez tükenmez bir rızık hazırlamışızdır. كريما. Ey Nebi'nin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi oluyorsanız, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışıyorsanız, yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde şeytanın verdiği vesveseyle hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Siz daima ciddi ve ağırbaşlı bir tarzda iyilikle söz söyleyin. Yani evlerinizde dahi ağırbaşlı olarak oturun. Önceki cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmayın. Namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışın, zekatı vererek nefsinizin cimriliğini temizleyin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden ancak şirk ve küfür pisliğini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Bir de evlerinizde Allah'ın ayetlerinden ve hikmetten size okunanları hatırlayın. Muhakkak ki Allah latiftir, habirdir. Her şeye nuruyla tecelli eden, lütufta bulunan ve her şeyden, herkesten haberdar olandır. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. Şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, Allah'a ve Resulüne gönülden itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, Rablerine abd olacaklarına dair verdikleri söze sadakat gösteren erkekler ve sadakat gösteren kadınlar, başlarına gelen imtihanlara sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, rızasını kaybetmekten korkarak Rablerine karşı derin bir saygı duyan erkekler ve saygı duyan kadınlar, sadakatini ispatlamak için Allah yolunda sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, Rablerine şükretmek için oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler ve iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya, işte Allah onlar için ahirette geniş bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman mümin olan bir erkek ve mümin olan bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim de bu hakkı kendinde görerek Allah'a ve Resulüne isyan ederse şüphesiz ki o apaçık bir dalaletle sırat-ı müstakimden sapmış olur. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا Resulüm, hani Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine nimet verdiğin kimseye, Zeyd'e, eşini nikahın üzerinde tut, onu boşama ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalış diyordun ve Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanların ne söyleyeceklerinden çekinerek içinde gizliyordun. Oysa Allah çekinmene daha layık değil miydi? Zeyd o eşinden ilişiğini kesince biz onu sana nikahladık ki evlatlıkları eşlerinden ilişkilerini kestiklerinde o kadınlarla evlenmek isterlerse, müminlere bir güçlük olmasın. Ve Allah'ın emri böylece yerine getirilmiş oldu. وَاِذْ تَقُولُ لِلَّذ۪ي اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان Allah'ın kendisine farz kıldığı bir şeyi yerine getirmesinde Nebi'ye herhangi bir güçlük ve vebal yoktur. Daha önce gelip geçen Nebiler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir ve Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. Mâ kâne وكان أمر الله قدرا مقدورا O nebiler ki Allah'ın vahiy olarak gönderdiklerini tebliğ ederler, Allah'tan haşyet duyarlar ve ondan başka hiç kimseden korkmazlar. Hasib, mahlukata muamele ederken onun kazanması için her şeyi bir hesapla yapan ve her şeyin hesabını soran olarak Allah yeter. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَى Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Mâ kâne Muhammed Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'ı dilinizle ve kalbinizle hatırlayıp anarak çokça zikredin. Ya ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi nefsani karanlıklardan nura çıkarmak için melekleriyle destekleyen, üzerinize rahmetini indiren O'dur. Çünkü Allah müminlere karşı çok rahimdir. İsimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Ona kavuştukları gün Allah'ın onlara iltifatı selamdır. Allah onlara cennette kerim olan, şerefli ve bitmez tükenmez bir mükafat hazırlamıştır. Ey Nebi! Muhakkak ki biz seni ancak insanlar için bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ya! Ayrıca onun izniyle insanları Allah'a çağıran bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. O halde Allah'tan büyük bir fazilete, kurtuluş ve saadete ereceklerini sana böyle bakan ve sana iman eden müminlere müjdele. Kafirlere ve münafıklara ise itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma. Sen sadece Allah'a tevekkül et. Ona güvenip dayan. Çünkü vekil olarak Allah sana yeter. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Ey iman ettiğini iddia edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da sonra kendilerine el sürmeden onları boşarsanız, bu durumda sizin için onların üzerinde sayacağınız bir iddet süresi bekletme hakkınız yoktur. Hemen onları nikahta mehir belirtmişseniz mehrin yarısıyla, mehir belirtmemişseniz hediye cinsinden bir şeyle faydalandırın ve onları güzelce bir bırakmayla, incitmeden salıverip boşayın. Ey Nebi! Ücret olarak mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği savaş esirlerinden elinin altında bulunan cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halanın kızlarını, dayının kızlarını ve teyzenin kızlarını istersen nikahlamayı biz sana helal kıldık. Bir de kendisini Nebi'ye mehir istemeden hibe eden mümin bir kadını, eğer Nebi de kendisiyle evlenmek isterse, diğer müminlere değil, sadece sana mahsus olmak üzere onu mehirsiz olarak nikahlamayı sana helal kıldık. Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinizin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. Bu hususta ne yapmaları gerektiğini onlara daha önce açıkladık ki sana bir güçlük olmasın. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. لك من دون المؤمنين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا Ey Nebi! Onlardan, eşlerinden, dilediğinin sırasını bekletir, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından arzu ettiğini ise tekrar yanına almanda sana bir günah yoktur. Böyle yapman, onların gözleri aydın olup üzülmemelerine ve hepsinin senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah, kalplerinizde olanı en ince ayrıntısına kadar bilir. Çünkü Allah alimdir, halimdir. Her şeyi, herkesi bilen ve kullarına hilm sahibi olarak yumuşak muamele edendir. Turci Bundan sonra artık sana başka kadınlarla evlenmen, bunları başka eşlerle değiştirmen, güzellikleri hoşuna gitse bile sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler müstesna. Allah her şey üzerine rakiptir. Yarattıklarına rahmet etmek ve ikram etmek için onları koruyup gözetendir. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا Ey iman ettiğini iddia edenler! Size izin verilmedikçe Nebi'nin evlerine girmeyin. Bununla beraber sizi yemeğe davet ederse de erkenden gidip yemeğin pişmesini beklemeyin. Fakat davet edildiğiniz vakit o evlere girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın. Sohbete dalanlardan olmayın. Çünkü bu hareketiniz Nebi'yi üzmekte, fakat o size bunu söylemekten haya etmektedir. Ama Allah hakkı söylemekten çekinmez. Nebi'nin hanımlarına nasıl davranacağınız hususuna gelince, onlardan bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalplerinizin hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve kendinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız ebediyen size helal olmaz. Çünkü bu Allah katında çok büyük bir günahtır. Şayet siz bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, şüphesiz ki Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Nebinin hanımlarının babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, mümin kadınlara ve ellerinin altında bulunan cariyelere perdesiz, serbestçe görünmelerinden dolayı bir günah yoktur. Ey Nebi'nin hanımları! Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Çünkü Allah, Şehid ismiyle her şeye en ince ayrıntısına kadar şahittir. La cunaha aleyhin fi one. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye salat edip dinine yardım ederek onu desteklerler. Ey iman ettiğini iddia edenler! Siz de ona salat edip dine yardım ederek onu destekleyin ve tam bir teslimiyetle onun örnekliğine teslim olun. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebî. Ya eyyuha allazina amanu sallu alayhi ve sellimu teslima. Şüphesiz Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için ahirette aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. İnnellezîne yu'zûnallâhe ve rasûlehû le'anehumullâhu fi'd-dünyâ vel-âhireti ve a'adde lehum mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler de şüphesiz bir iftirada bulunmuş ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ تَمَنُّوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Ey Nebi! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dışarı çıktıkları zaman vücut hatlarını belli etmeyen dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en uygun davranış budur. Bununla beraber Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ya andolsun ki Eğer münafıklar ve kalplerinde şeytanın verdiği vesveseyle bir hastalık bulunanlar ve Medine'de kötü haber yayıp dedikodu yapanlar bu hallerinden vazgeçmezlerse seni onlara musallat ederiz. Onlarla savaşmanı ve onları şehirden sürüp çıkarmanı sana emrederiz de sonra orada ancak pek az bir süre sana komşu kalabilirler. لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Onlar lanetlenmiş kimseler olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve mutlak bir ölümle öldürülürler. مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا. Bundan önce gelip geçen ümmetler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Ve Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Resulüm, insanlar sana o kıyamet saatinin ne zaman geleceğini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de o kıyamet saati çok yakındır. Yes'alukan nasu anis saati kul. Şu muhakkak ki Allah kâfirlere lanet etmiş ve kıyamet günü onlar için alev alev yanan bir ateş hazırlamıştır. İnnallâhe le'anel kâfirîne ve a'adde lehum sa'îrâ. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. O gün kendilerini koruyacak ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır. Halidine fiha ebeden la yecidune valiyen ve la nasira. O gün yüzleri ateşin içinde bir taraftan diğer bir tarafa çevrilirken, keşke Allah'a itaat etseydik, onun bize gönderdiği Resul'e de itaat etseydik derler. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا. Ve yine derler ki, Rabbimiz, şüphesiz biz, efendilerimize, tabi olduğumuz önderlerimize ve büyüklerimize uyduk da, onlar bizi hak yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara azaptan iki kat ver ve onlara büyük bir lanetle lanet et. Rabbena atihim du'feyni minel azabi vel anhum la'nen kebira. Ey iman ettiğini iddia edenler! Siz Allah'ın Resulüne itaat edin ve onu üzmeyin de Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu dedikleri şeyden temize çıkardı. Çünkü o Allah katında itibarlı ve şerefliydi. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve her zaman hak olan Allah'ın ayetleriyle sağlam söz söyleyin. Böyle yaparsanız Allah sizin işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı mağfiret eder. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir fazilete, kurtuluş ve saadete ermiş olur. Biz Allah'ın ruhundan nefhedip kendisine halife olarak kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışma emanetini göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Bu sorumluluk karşısında haşyet ve korkuya kapıldılar. Ama insan onu yüklendi. Çünkü o nefsine karşı çok zalim, Rabbine karşıysa çok cahildir. Onun vahyine ve Resulüne her anda itaat edip boyun bükmeye muktedirdir. İnna Oh, bu emaneti insana verdikten sonra kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışmayan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek, Allah ve Resulüne iman eden erkeklerin ve iman eden kadınların da tövbesini kabul buyuracaktır. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur, 13 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman ettiğini iddia edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dostlar edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi besliyorsunuz. Oysa onlar, haktan size geleni inkar etmişler, Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğinizden dolayı, Resulü de sizi de yurtlarınızdan sürüp çıkarmışlardır. Eğer benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için evlerinizden çıkmışsanız, nasıl olur da onlara karşı içinizde bir sevgi besliyor ve bunu gizliyorsunuz? Halbuki ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Sizden kim bunu yaparsa, onlara sevgi besleyip onları dost edinirse, şüphesiz o dümdüz ve Hakk'a dosdoğru varan yoldan sapmış olur. Ya eyyühellezîne âmenû lâ tettehidû adûvî ve adûvekum evliyâe tulkûne ileyhim وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم تسرون إليهم بالموت الْعُدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Eğer onlar sizi ele geçirirlerse size düşman kesilirler, ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve sizin kâfir olmanızı arzu ederler. يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda veremez. Çünkü o gün Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. İbrahim'de ve onunla beraber iman eden kimselerde sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi de, taptıklarınızı da tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar, sizinle bizim aramızda ebediyen sürecek bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Ancak İbrahim'in babasına olan şu sözü müstesna. Allah'tan senin için mutlaka mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez. O müminler şöyle dediler. Rabbimiz, biz ancak sana dayanıp güvenerek tevekkül ettik, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir imtihan vesilesi kılarak onları bize musallat etme ve bizi mağfiret et. Rabbimiz, muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olansın. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم Andolsun ki onlarda, İbrahim ve beraberindekilerde, sizin içinizden Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için güzel bir örnek vardır. Kim de yüz çevirirse bilsin ki Allah, evet O, ganidir, hamiddir. Zengin, kerim ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu, bütün hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zattır. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ Ey müminler! Şunu da unutmayın. Belki Allah ileride onlara hidayet vererek sizinle o iman etmeyenlerden düşman olduklarınız arasında bir sevgi ve bir dostluk meydana getirir. Çünkü Allah buna kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Ayrıca Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ قَد۪يرٌ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Allah, din hususunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten ve onlara karşı adil davranmaktan sizi men etmez. Çünkü Allah adaletle davranıp adil olanları sever. La yem وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Allah sizi ancak din hususunda sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanıza yardım eden kimselere dostluk etmekten men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. İnnemâ Ey iman ettiğini iddia edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman imanları konusunda onları imtihan edin. Ancak unutmayın, Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların mümin kadınlar olduklarını bilip anlarsanız artık onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü ne bu kadınlar o kâfirlere helaldir, ne de o kâfirler bu kadınlara helal olurlar. O müşrik kocalarının onlar için mehir olarak harcadıklarını da onların kocalarına geri verin. Kendileriyle anlaştığınız ve mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Bununla beraber kâfir kadınları nikahınızda tutmayın. Onlara infak ettiğiniz mehri, onların evlendikleri kâfir kocalarından isteyin. Onlar da infak ettikleri mehirlerini sizden istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda O hükmeder. Çünkü Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Ya eyyühellezîne âmenû izâ câekumul mu'minât Eğer eşlerinizden biri sizi bırakıp kâfirlere giderse, sonra onlardan da size kaçan kadınlar olur ve bu kez mehir ödeme sırası size gelirse, eşleri giden müminlere harcadıkları mehir kadarını verin. Siz kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ Nebi, mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurmamak, gayrimeşru olan bir çocuğu kendi kocasına isnat etmemek ve hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman onların biatlarını kabul et. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ya eyyühen nebiyyü izâ câekel شيئا لَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ İman ettiğini iddia edenler, kendilerine Allah'ın gazap ettiği bir kavmi dost edinmeyin. Zira onlar, kafirlerin kabir ehlinden ümitlerini kestiği, onların tekrar diriltileceklerine inanmadıkları gibi ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ya eyyühellezine amenu تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العظيم.